www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 3 października. Minęła 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezes Związku Banków Polskich liczy, że po wyroku Unijnego Trybunału w sprawie frankowiczów nie będzie absurdalnego uprzywilejowania właścicieli kredytów. Kontrola w warszawskim ratuszu rozpocznie się od przyszłego tygodnia. Zlecił ją wojewoda mazowiecki, a dotyczy wypłaty 500+. W Czechach trwa szczyt przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej z gościnnym udziałem prezydentów Słowenii i Serbii. Na początek Związek Banków Polskich i jego reakcja na wyrok TSUE. Unijny Trybunał Sprawiedliwości dał zielone światło dla unieważnienia umów z powodu nieuczciwych klauzul w umowach konsumenckich. Uznali sędziowie, że interes i wola kredytobiorcy są najistotniejsze i powinny przeważyć, ale to sądy polskie będą podejmowały decyzję, co dalej. Należy wierzyć w to, że w tych rozstrzygnięciach sądy będą uwzględniały fakt, że klienci na piśmie potwierdzali swoją wiedzę na temat ryzyka walutowego, zaciągając kredyty mieszkaniowe, mówi prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Wierzymy, że w wyniku tych orzeczeń nie będzie dochodziło do absurdalnego uprzywilejowania osób, które i tak sumarycznie płacą mniej za kredyty walutowe frankowe niż kredytobiorcy złotowi. Spodziewamy się, że sądy będą uwzględniały wyjątkowość sytuacji, w jakiej znaleźli się klienci banków, w różnych stadiach, w jakich znaleźli się banki, na różnych stadiach tego procesu. Frankowicze są zadowoleni z wyroku Trybunału. Szef Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, Arkadiusz Szcześniak, tak komentował orzeczenie. My mamy nadzieję, że po pierwsze banki od dzisiaj zaczną wykonywać te umowy zgodnie z prawem, czyli te kolejne raty, które będą naliczali, będą już obniżone o te klauzule niedozwolone. I to byłby pierwszy krok, który by pokazał, że banki myślą na poważnie, a klienci niestety jak na razie muszą iść do sądu z pozwem i to jak najszybciej, dlatego że raty starsze niż 10 lat już się przedawniają. Po wyroku TSUE polskie sądy będą mogły anulować umowę kredytową, jeśli zawarte były w niej nieuczciwe i niedozwolone klauzule dotyczące różnic kursowych. Od przyszłego tygodnia ruszy kontrola w warszawskim ratuszu. Zlecił ją wojewoda mazowiecki. Chodzi o wypłatę 500+. Decyzję o kontroli Zdzisław Sipiera podjął po doniesieniach z ratusza, że są problemy z wypłatami pieniędzy. Wojewoda wylicza, co konkretnie będzie sprawdzane. Jak są dotacje przekazywane, w jakich wysokościach i jak na konto wchodzą, jak są przekazywane również do odpowiednich już tych komórek czy tych dzielnic, które wypłacają te środki oraz też rzetelności sprawozdań, które są tworzone przez Miasto Stołeczne Warszawa i przekazywane do wojewody. Stołeczny Urząd Miasta udostępni wszystkie dokumenty niezbędne do analizy, zapowiada rzecznik ratusza Kamil Dąbrowa. Myśmy zwracali uwagę na to, że we wrześniu pieniądze na program Rodzina 500+ wpłynęły ze znacznym opóźnieniem. Ostatnia transza pojawiła się w ratuszu 26 września. Wszystkie pieniądze zostały przekazane osobom, które są uprawnione do otrzymywania pieniędzy z tego programu. W tej chwili dowiedzieliśmy się o kontroli wojewody. Jesteśmy oczywiście transparentnym, przejrzystym urzędem i wszystkie informacje zostaną przekazane. Kontrola ma potrwać kilka tygodni. Do godziny 19 osoby, które chcą oddać hołd Kornelowi Morawieckiemu, mogą wpisywać się do księgi kondolencyjnej w Sejmie. Jutro w sali kolumnowej Sejmu będzie wystawiona trumna z ciałem Kornela Morawieckiego. Uroczystości pożegnalne Kornela Morawieckiego rozpoczną się jutro w południe. Szef Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka mówi, że będą uczestniczyli w nich najwyżsi urzędnicy państwowi. Natomiast od godziny 13 do 19 trumna z ciałem Kornela Morawieckiego, marszałka seniora, będzie dostępna dla wszystkich gości parlamentu. O 19 trumna z ciałem zostanie przeniesiona z Sejmu do Katedry Polowej Wojska Polskiego przy ulicy Długiej. Tam o 20.30 rozpocznie się czuwanie. O 12 w sobotę pogrzeb w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, o 15 pogrzeb na Powązkach. Wszystko będzie miało oprawę godną pożegnania tak wyjątkowej osoby. Zapowiedziany jest udział najwyższych rangą urzędników państwowych. Mówi Andrzej Grzegżółka. Kornel Morawiecki był założycielem Solidarności Walczącej, kawalerem Orderu Orła Białego, posłem i marszałkiem seniorem Sejmu 8 kadencji, ojcem urzędującego premiera. Zmarł w poniedziałek po ciężkiej chorobie. Miał 78 lat. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Prezydenci Słowenii i Serbii gośćmi szczytu przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej. W Lanach pod Pragą rozpoczął się drugi dzień spotkania z udziałem prezydentów Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Tematem obrad jest integracja Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską.

intonacji trójki. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Tak patrzę w kalendarz, dzisiaj urodziny Lindsaya Buckinghama. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. No a ta płyta Buckingham McVie ukazała się dokładnie 2 lata temu. Znaczy w czerwcu minęły 2 lata. A miała to być 18. płyta w dyskografii Fleetwood Mac, ale o tym już 100 razy mówiłem. Nad tym się nie zastanawiajmy. Czekajmy na nowe nagrania Państwa. A przy takich okazjach lubię sięgać także po tę płytę. Wtedy jeszcze wszyscy razem, Stevie Nicks, Christine McVie, John McVie, Mick Fleetwood i Lindsey Buckingham, który śpiewał właśnie taką przedłużoną, moim zdaniem fantastyczną wersję Go Your Own Way. 22 lata temu ta płyta się ukazała w sierpniu. The Dance, numer jeden na liście amerykańskiego Billboardu. Komu to przeszkadzało? Dzisiaj są urodziny Indie Ri, a ponieważ rzadko sięgam po wspólne nagranie Indie i Stevie'ego Wondera, dziś dobra okazja. Hatred, violence, and terrorism. When will there be a time to love? At this moment in time, we have a choice to make. There's always more. When will there be a time to love? We make time for paying taxes, for paying bills and buying status. But we will pay the consequences if we don't make the time to love. Now's the time to pay attention. Yes, now is the time to tell me when will Między Conversation Piece a A Time to Love było 10 lat, a teraz od 14 czekamy na nową płytę Stevie'ego Wondera. A Time to Love, 2005 rok. Stevie Wonder z harmoniką na okładce. Piękna, piękna płyta. India Ari ma dzisiaj urodziny, wszystkiego najlepszego. Teresy mają dzisiaj imieniny. Mamy kumulację, wszystkiego dobrego. To może Philip Bailey? to jest nowa płyta, zupełnie nowa płyta, jeszcze, znaczy tegoroczna. Pan Philip Bailey i jego album Love Will Find a Way, a ja wybrałem utwór, w którym Christian McBride pojawia się, Stairway to the Stars. I tak patrzę na kalendarz, za 2 tygodnie już będę się mógł pochwalić 19 Smooth Jazz Cafe. No za 2, no góra 3 tygodnie, a całość będzie zaczynała się tak. To Juna z płyty Róż. Świetny album, a Forevermore przyczepił się do mnie od samego początku i tak będzie zaczynała się 19 Smooth Jazz Cafe. Za 2 tygodnie więcej szczegółów będę Państwu mógł powiedzieć. Dzisiaj już mogę powiedzieć, że nie udało się kupić praw do wielu nagrań, na które miałem ochotę, no ale nic. Zostaje nam czwartkowa tonacja trójki.

Miałem zapytać państwa, jaki był koncert grupy Red Box w poniedziałek w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale już wiem, że był fantastyczny, muzycy byli wzruszeni i myślę, że na tym nie koniec, że będą się pojawiali tutaj. Nowa płyta Red Box ciągle za mną chodzi. Finding the love, Lord, dreaming of. Tak, no to właśnie Redbox i Chase the Setting Sun. Jeden z moich ulubionych fragmentów z tej płyty Why So Few. Jutro zapraszam Państwa na LP3. Piotr Baron poprowadzi kolejne wydanie naszej listy, a zakończy nasze spotkanie. 25 lat minęło, kiedy, nie wiem, Manam Róża, właśnie się pojawiła reedycja. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Życzymy miłego dnia.